में हरदम सरगम तुम्हारी हो, धुन हो तुम्हारी और आवाज मेरी। हम सबके जीवन में संगीत प्राण है, आज हम गुनगुनाए प्यार के गीत दोनों। गीतों में हरदम सरगम तुम्हारी हो, धुन हो तुम्हारी और आवाज मेरी। अंदाज दो है मगर सुर तो एक है, मीठे हम रोज गाए सुख दुख में साथी दोनों। लहरे हजारों है नदियां तो एक है, मिलके हम पार कर ले जाने मन आज दोनों।